ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź gamę Renault z ofertą dla firm podczas Dni dla Biznesu. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 12 dzień marca, jest poniedziałek, jest serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Zmarła kobieta, którą w Białce Tatrzyńskiej przygniotła drewniana konstrukcja. 9-letka, która była z nią, jest w szpitalu. Szef MSZ-u w Macedonii. Tam krótka rozmowa z wysłannikiem rządu Stanów Zjednoczonych do spraw Holokaustu. Czesi, Włosi, Amerykanie. To te narody. Narodowości Polacy lubią najbardziej, wynika z sondażu CBOS-u. W Białce Tatrzańskiej zginęła kobieta przygnieciona przez drewnianą konstrukcję, tak zwany witacz. Poważnie ranna została towarzysząca jej 9-latka, mówi Agnieszka Szopińska z zakopiańskiej policji. No niestety w wyniku tego zdarzenia starsza kobieta zginęła, natomiast stan dziecka jest bardzo poważny. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala, udzielana jest mu pomoc. Natomiast my jako policja na miejscu ustalamy wszystkie przyczyny, okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Do wypadku doszło w pobliżu stacji narciarskiej w Białce Tatrzańskiej. Na miejscu pracują prokurator, policjanci i strażacy. Polski minister spraw zagranicznych spotkał się z wysłannikiem rządu Stanów Zjednoczonych do spraw Holokaustu. Do krótkiej rozmowy doszło w stolicy Macedonii. Jacek Czaputowicz i Tom Jasgerandi są gośćmi uroczystości 75. rocznicy deportacji macedońskich Żydów do obozu zagłady w Treblince. Ze Skopie wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cygielski. Minister Jacek Czaputowicz, który relacjonował dziennikarzom rozmowę, powiedział, że obaj politycy mówili o sytuacji wokół nowelizacji ustawy o IPN. Pan Jasgerandi powiedział, że cieszy się z naszych rozmów z Izraelem. Pytał też, czy jest coś nowego w sprawie decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Poinformowałem o stanie spraw. Nie ma na razie informacji strony amerykańskiej o przebiegu rozmowy. Polski minister i amerykański wysłannik wzięli udział w uroczystości w Skopie, w czasie której wspomniano ponad 7 tysięcy Żydów. W czasie II wojny światowej trafili oni do nazistowskiego obozu w Treblince. Minister Czaputowicz zapewniał, że Polska dokłada starań, by pielęgnować pamięć o wydarzeniach historycznych. Polska przywiązuje duże znaczenie do utrzymania pamięci o Holokauście, ofiarach Holokaustu. Ze Skopie Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Nowelizację ustawy o IPN krytykują Izrael i Ukraina. Zastrzeżenia ma też amerykański Departament Stanu. Warszawa tłumaczy, że ustawa ma ochronić dobre imię Polski. Tel Awiw twierdzi, że nowela to próba fałszowania historii. Z końcem roku rozpocznie się budowa zapory przed dzikami wzdłuż naszej wschodniej granicy. Wszystko po to, by walczyć z afrykańskim pomorem świń, który jest śmiertelnym zagrożeniem dla trzody chlewnej. Zgodnie z projektem rządowej uchwały zapora ma przebiegać wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim, Litwą, Białorusią oraz Ukrainą. W sumie ma mieć ponad 1200 km długości, szacuje podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa Rafał Romanowski. Technologicznie jest ona bardzo prosta, czyli ogrodzenie, które będzie wkopane w grunt. Mniej więcej będzie to wyglądało technologicznie, jak jest przy trasach szybkiego ruchu ekspresowych czy też autostradach. Zaporę stanowić mają drewniane pale, siatka oraz furtki. Budowana ma być także na wodę. Granicznych. Koszt inwestycji oszacowano wstępnie na ponad 235 milionów złotych. W tej inwestycji muszą być elementy, które będzie podnosiła Straż Graniczna. Muszą być uregulowane takie kwestie, choćby jak przepusty w takiej zaporze, bramy, furty. Ta zapora musi również pozwalać na skuteczne działanie Straży Granicznej i ochrony granicy. Według projektu uchwały zapora ma być gotowa pod koniec 2020 roku, a do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 1500 przypadków wirusa ASF u dzików. Michał Fedusia, Polskie Radio. W serwisie trójki, za granicę. Co najmniej 50 osób zginęło, 23 osoby zostały ranne w katastrofie bengalskiego samolotu pasażerskiego, który rozbił się w czasie lądowania na lotnisku w stolicy Nepalu, Katmandu. Na pokładzie było 71 osób z Nepalu, Chin, Bangladeszu i Malediwów. A według dyrektora lotniska w Katmandu pilot przed lądowaniem kontaktował się z wieżą kontrolną, poinformował, że poleci w kierunku północnym. Zapytany przez kontrolera, czy wystąpił problem, odpowiedział przecząco. Według świadków samolot uderzył w ziemię, a następnie zapalił się. Na koniec jeszcze CBOS, który zapytał Polaków, kogo lubią najbardziej. Czechów, Włochów, Amerykanów, Anglików, Słowaków i Węgrów. Tak wynika z najnowszego sondażu tej pracowni. Pozytywny stosunek do tych narodów deklaruje od 42 do 44% badanych. Jak podaje CBOS, w tych nacjach sympatia wyraźnie przeważa nad niechęcią. Największy dystans ankietowani z kolei deklarują wobec Romów, Arabów i Rosjan. W stosunku do ubiegłego roku odnotowano pogorszenie nastawienia do praktycznie wszystkich nacji. Autorzy opracowania Rosjanie uważają, że wynika to w większej mierze ze spadku sympatii niż wzrostu niechęci. Kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w nocy, proszę Państwa, w zachodniej połowie Polski zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opadami deszczu. Miejscami suma opadów do 13 mm. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami również słabe opady, głównie na Warmii, Mazurach, Mazowszu. W nocy na północy lokalnie mgły ograniczające widzialność, a temperatura no już nie jest taka niska, minimalna od 3 do 7. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty na południu kraju w porywach do 65 km na godzinę. Wysoko w górach nawet do 100. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, rok 2017 dawno za nami. Już niedługo wielka... Tak, Ryneuszu. Wielka... Noc? Wielka obniżka na modele telewizorów z 2017 roku. To wielka okazja. Wielka obniżka cen modeli telewizorów z 2017 roku. Na przykład Smart TV LG 60 cali 4K Ultra HD, klasa A+, z dźwiękiem przestrzennym Ultra Surround za 3299 zł, czyli taniej o 600 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Nie wiem jak u Państwa, ale mnie ogarnia lekka nieprzytomność. Może to pogoda? Co dziś w naszym programie do 19:00? Z ministerstw, proszę Państwa, odejdzie 17 wiceministrów. Premier Mateusz Morawiecki. To nie są zmiany personalne, ani zmiany polityczne, tylko właśnie zmiany usprawniające pracę rządu. I ponoć ciąg dalszy nastąpi. Co ponadto? Kazimierz Staszewski, czyli Kazik ma urodziny. 55. Małe obchody, ale wdzięczne u nas w Trójce. Czasami można było te jego teksty typu Łysy jedzie do Moskwy albo 12 groszy traktować jako bieżący felieton, nie polityczny, felieton o sytuacji wokół. Zapadł, proszę Państwa, wyrok w procesie Hanny Zdanowskiej. Prezydent Łodzi. Sąd skazał oskarżoną na karę grzywny. Odnosząc się do prezentowanej przez oskarżonych linii obrony, wskazać należy, że wersja przez nich przedstawiona jest po prostu niewiarygodna. Najwyższa Izba Kontroli o tym, o czym wiemy od lat. Kurczaki w hodowlach faszerowane są na potęgę hormonami, także antybiotykami. Wnioski z kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej bardzo nas niepokoją. Stosowało je aż 70% hodowców województwa lubuskiego. Czy zauważyli Państwo, że w miastach mamy coraz mniej wróbli? W Warszawie niebawem rozpoczyna się akcja. Na czym polega? Polega to na tym, żeby warszawiacy spróbowali policzyć, ile wróbli widzą w najbliższym otoczeniu, ale liczymy też po to, żeby uświadomić ludziom konieczność ochrony tych niezwykle sympatycznych i lubianych ptaków. Po 18.15 reportaż Antoniego Rokickiego, kasety z dzieciństwa. Mała Daria przez lata nie miała kontaktu z ojcem, który pracował za granicą. Kontaktowali się wysyłając do siebie listy nagrane na kasetach magnetofonowych. Mam wrażenie, że pod koniec lat 70., na początku 80. to była dość popularna forma kontaktu między rodzinami. Cześć, tatuś! Wysyłanie listów do córki mijało się z celem z tego względu, że ona była małym dzieckiem jeszcze, osobą nieczytającą. Nagrywanie i przesyłanie kaset i otrzymywanie od niej dawało mi takie poczucie bliskości. Po 18.15 reportaż Antoniego Rokickiego. Kasety z dzieciństwa. Program trzeci to już prawie 10 minut po 16.00. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem pieczarki mają kosztować 4,99 za kilogram, a cukierki Mieszko, Wawel, Wedel, Solidarność i Goplana 1,99 zł za 100 gramów. Oferta ważna od 12 do 17 marca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Chuck Norris nie czeka na okazję. To okazje czekają na Chucka. A na Ciebie czekają Fiat Fiorino i Doblo Cargo z rocznika 2017 w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Całkowity koszt leasingu 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Wejdź na stronę fiatprofessional.pl już teraz i wybierz samochód dostawczy dla Twojej firmy. Fiat Professional. Profesjonalny. Jak Ty. Barbara, Ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół. Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Samsung 58 cali zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Party boy, everybody loves you while they do. Yeah, they really rely on you to pull the party through to the dawn. Fucking wild one, don't give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I know there's a party boy. It's terrified of the party boy. Party boy, I don't like you. I know you know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'm sorry boy, but you can party in the bottom of the sea. Pan Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku. 22. To the dawn. Don't yawn, you don't wanna give the game away. But the powder dried up yesterday. Party boy, I don't like you. How do you know you don't mean to be a party boy? If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'll find you boy, and you can party at the bottom of the party boy. I don't like you. I know you don't mean to be a party boy. If I find you, if I catch you sniffing around my pride and joy, I'll find you boy, and you can party at the bottom of the stage. Marlon Williams. 13 minut już po godzinie 16. Odchudzenie rządu, jak wiemy, proszę Państwa, rozpoczęte. Premier Mateusz Morawiecki zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przyjął dymisję kilkunastu wiceministrów. W studiu Mariusz Krzemiński, witam. Dzień dobry. Były jakieś niespodzianki? Owszem, z teką wiceministra pożegnało się w sumie 17 osób, a ich nazwiska ogłosiła rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Wśród odwołanych znaleźli się m.in. jej poprzednik oraz jeden z zastępców Zbigniewa Ziobry. Pan Rafał Bochenek, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Pan Michał Woś, Ministerstwo Sprawiedliwości, pan Marek Tombarkiewicz, Ministerstwo Zdrowia. Zmiany, które przed chwilą ogłosiliśmy, to początek. Zgodnie z zapowiedziami pana premiera Mateusza Morawieckiego wprowadzamy nowy model zarządzania. I to właśnie chęć wprowadzenia nowej jakości w funkcjonowaniu Rady Ministrów, jak zapewnia sam premier Mateusz Morawiecki, jest główną przyczyną odchudzenia rządu. Te zmiany to nie są zmiany personalne ani zmiany polityczne, tylko właśnie zmiany usprawniające pracę rządu. Dzisiaj chcemy dokonać pewnych zmian strukturalnych. Ale jak podkreśla Łukasz Warzecha z tygodnika Do Rzeczy, w przypadku niektórych dymisji trudno nie doszukiwać się tego kontekstu zmian. Na przykład kwestia Rafała Bochenka, który był rzecznikiem rządu pani premier Szydło, teraz traci to stanowisko sekretarza stanu w kancelarii premiera. Też wydaje mi się bardzo interesującą rzeczą odwołanie pana wiceministra Wosia z Ministerstwa Sprawiedliwości, no bo tu rozumiem, że frakcja Zbigniewa Ziobry może w ogóle mieć pretensje, że jakikolwiek wiceminister z tak obciążonego ministerstwa zostaje odwołany. Ale to jeszcze nie koniec odchudzania, bo jak mówi sam premier, rząd ma być mniejszy i przez to sprawniejszy. Jeszcze w najbliższych 2 tygodniach będą przedstawione kolejne kilka nazwisk, tak żeby rzeczywiście ponad 20 wiceministrów o tylu, żeby nasz rząd został zmniejszony. Przede wszystkim chcemy zwiększyć warstwę urzędniczą, podobnie jak to jest w najwyżej rozwiniętych demokracjach Europy Zachodniej. Pytanie tylko, jak ma wyglądać nowy model pracy rządu, o którym mówi premier. Według Andrzeja Pomarańskiego, politologa i eksperta do spraw wizerunku, Mateusz Morawiecki może wykorzystać swoje doświadczenie z pracy w korporacji. Można by było zobaczyć pewną analogię, tak jak to się czasami robi w biznesie. To znaczy, zmienia się zarząd firmy, przychodzi nowy prezes, ale nie wtedy, kiedy firma jest w jakichś kłopotach, no bo tu ewidentnie nie było jakichś większych turbulencji wokół rządu. Przychodzi nowy zarząd i w pierwsze co robi, rozgląda się, jak firma funkcjonuje. Tak naprawdę dzisiejsze państwa funkcjonują trochę bardziej jak korporacje, jeżeli chodzi o sposób zarządzania. Coraz więcej jest potrzebnych ekspertów od konkretnych dziedzin, a trochę mniej polityków z krwi i kości. Jednak to, że właśnie taka zmiana zarządzania może się udać, wątpi Łukasz Warzecha. Premier próbował jeszcze jako wicepremier wprowadzić taki model w swoim Ministerstwie Rozwoju i wtedy poległ w starciu z administracją, no bo sądził, że to będzie wyglądało tak jak w banku, a niestety zorientował się, że tak łatwo nie jest. Nie da się zarządzać rządem i administracją centralną tak jak bankiem. A do tej pory w polskim rządzie zasiadało w sumie 128 ministrów i wiceministrów i to było jednym z najwyższych wskaźników w Europie. O zmianach dla państwa Mariusz Krzemiński. Program 17 minut prawie po godzinie 16. To ciekawe, skoro odejście 17 wiceministrów usprawnia pracę rządu, to może warto pójść za ciosem. Czas na naszą piosenkę dnia. Strachy na lachy. Obłąkany obłok. Zanurzyć nas w miłosnych incydentach, móc cudownie się opętać. Puk, puk, trzymam w swoich rękach, trzymam w ręku klucz do naszego szczęścia. Świeci płomień, drga iskierka. Płonie w naszych sercach, pląsa w oczach mych, odwinięta twa sukienka. Jak zaklęcie, jak przysięga. Bum, bum, miłość płonie w naszych sercach, liżesz z moich ust me słodkie kłamstewka. Słodka rozkosz nas dosięga. Nie odchodźmy stąd, obłąkany obłok nas zalewa. Nie odchodźmy stąd, za nie mówiła rzeka. Nie odchodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba. Co na niby jest na niby, nie wyraźnie. Na zakrętach nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. Nie odchodźmy stąd. To mej pamięci łezka. Jesteś tutaj znów, noszę cię na rękach. Razem płomień i iskierka. Oto mej pamięci łezka. chodźmy stąd. Opłakany obłok nas zalewa, nie odchodźmy stąd. Chodźmy stąd, stąd najbliżej nam do nieba, co na niby jest na niby, nie wyrabia na zakrętach. Nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd, nie odchodźmy stąd. Od razu na świat patrzę inaczej. Strachy na lachy, obłąkane obok obłok. To nasza piosenka dnia. Program trzeci, audycja popołudniowa. Panie Adamie, co dobrego? Dzień dobry, halo? Panie Adamie, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry. No miło mi, że się dodzwoniłem tak na żywo. No chciałbym w kwestii Kazika, bo przyznam, że no odkąd żyję, że tak powiem, go słucham. Mhm. I chciałem złożyć za pośrednictwem Państwa no wszystkiego najlepszego dla Pana Kazika, niech po prostu mu się wiedzie super, w zdrowiu jak najdłużej i niech tworzy, bo uważam, że jest jednym z najlepszych artystów na scenie polskiej. I tak tylko na koniec dodam, przyznam szczerze, że ja byłem tak zafascynowany, że proszę mi wierzyć, że jak czytałem Dziady pierwszy raz w podstawówce, to myślałem, że tekst Na głowie kwietny ma wianek to Kazik napisał, a nie Adam Mickiewicz, także tak. 21 minut po godzinie 16. Dziś kończy, proszę Państwa, 55 lat, a jego piosenki świetnie sobie radzą, jak wiemy, na trójkowej liście przebojów. Z okazji urodzin Kazika postanowiliśmy przyjrzeć się tekstom jego piosenek. Znacząca ich część, jak wiemy, opisuje sytuację polityczno-społeczną w kraju, stanowi swojego rodzaju komentarz do realiów, w jakich przyszło nam żyć. Towarzysze! Obywatele! Kazik zawsze odżegnywał się od opowiadania się po stronie jakiejś opcji politycznej. Dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Metz. Ale ma bardzo wyraziste poglądy, których nigdy nie ukrywa. Nawet jeżeli są trochę pod prąd powszechnie obowiązującym, jeżeli takowe są w ogóle, trendom. I myślę, że to bardziej wynika z tego, że on zauważał to, co się dzieje wokół. Chociażby utwór 4589, który był, no, kto wie, czy nie największym w polskiej muzyce rozrywkowej czy popularnej wyrazem postawienia kropki nad i na temat tego, co zdarzyło się w 89 roku. Trudno mi tutaj oceniać kolegę, który jest w kanonie, jest totalną ikoną w polskim rock'n'rollu. Muniek Staszczyk. A jednocześnie jest moim kolegą, no, kult. To jest po prostu zespół absolutnie flagowy, ikoniczny, więc ja nie będę oceniał tekstów Kazika, są po prostu bardzo dobre na swój język. Utwór Polska jest chyba alternatywnym hymnem Polski. Może dzisiaj już nie tak aktualny na szczęście, ale jest po prostu dobry, no. To, co stanowi o wielkiej wartości dokonań Kazika, jego twórczości. Autor książek Kazik Biała Księga i Kult Biała Księga, Wiesław Weiss. To nie odniesienia do konkretnych zdarzeń społeczno-politycznych, a raczej pytania, które Kazik stawia, pytania, które zmuszają słuchaczy do zastanowienia się nad tym, co się wokół nich dzieje, do szukania własnych odpowiedzi. Chociażby piosenka 100 milionów. To piosenka nie jest atakiem na Wałęsę, nie jest wyłącznie atakiem na to, co wtedy zrobił Wałęsa, a jest raczej właśnie takim głosem przeciwko politykom, wszystkim politykom, którzy składają nierealne obietnice wyborcze. 12 groszy, tylko nie płacz, proszę, 12 groszy, co ma tu przynoszę. Myślę, że czasami można było te jego teksty typu Łysy jedzie do Moskwy albo 12 groszy traktować jako bieżący felieton. Niepolityczny. Felieton o sytuacji wokół. Czego kolega życzy koledze w dniu 55 urodzin? Kazio, mój drogi przyjacielu, to ja, Muniek, twój kumpel. 55, ty w marcu, ja w listopadzie, więc wiadomo, jesteśmy równolatkami. Kazio, 100 lat zdrowia, świetnych płyt, świetnej muzy, no, zadowolenia z tego, co wiem, bo jesteś dziadkiem, więc zadowolenia z wnuków. No, ja ci zazdroszczę, że jesteś dziadkiem, bo ja jeszcze nie jestem. Pozdrawiam, Muniek, cześć. Pozdrawiamy również. Dziś 55 lat, przypomnę, kończy Kazik Staszewski. O teksty piosenek Kazika pytała Anna Rokicińska. Pamiętam, kiedy drogą kupna nabyłem tę płytę Long Place z taką piosenką, która już była przebojem, urzeczony rzecz jasna sekcją dętą.

25 minut pozostało nam do 17. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek czeka do 19, a tymczasem... To Les Paul, Sam Cooke, Jeff Beck, program trzeci, audycja popołudniowa. Oh, my baby's coming home tomorrow. Ain't that good news, man, ain't that news. Baby's coming home tomorrow. Ain't that news, man, ain't that news. I got a letter just the other day telling me that she was on her way, and she wanted me to meet her at the station. Ain't that good news, man, ain't that news. In the letter, she told me she still loved me. Ain't that good news, man, ain't that news. In the letter, she told me she loved me. Ain't that news, man, ain't that news. She said she's sorry that she left. Found out she don't want nobody else. Said she wants me all to herself. Ain't that good news, man, ain't that news. Ain't that news, ain't that good news, man. I know that's good news. My baby's coming home tomorrow. Ain't that good news, man, ain't that news. Panie Mirosławie, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówimy o tych zmianach, ale w zasadzie interesowały mnie liczby, czyli ile tak naprawdę osób, o ile będą odchudzone te ministerstwa. Nie będzie przypadkiem tak, że wiceminister zostanie zatrudniony na posadzie super specjalisty z pensją na przykład o połowę wyższą, żeby się wszystko zgadzało. To może tak, nie? No chyba, że mam wrażenie, że kierunek zmian jest nieco inny, ale rozumiem pana dociekliwość. Sprawdzimy, panie Mirosławie. Pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22. Les Paul, Sam Cooke i Jeff Beck. Proszę, proszę państwa, koniecznie zajrzeć na stronę internetową Trójki. Tam szczegóły. Z prawdziwą przyjemnością, rosnącym napięciem, niemalże słabnącym oddechem, przypominam, że nasz plebiscyt trwa. Srebrne usta 2017. Bycie prezydentem to nie tylko zaszczyty, przemówienia, wstęgi. Życie prezydenta Andrzeja Dudy to nie jest bajka. Są tematy trudne i pan prezydent Macron powiedział, że są tematy trudne, ale przecież ja też mam świadomość, że są tematy trudne. Ja powiem tak, oczywiście, że są tematy trudne, ale co mnie bardzo cieszy, pan prezydent mówi tak, oczywiście mamy tematy trudne i te tematy trudne musimy sobie powoli powyjaśniać i pozałatwiać między nami, natomiast generalnie musimy iść do przodu. Ale ponieważ są tematy trudne, nie można tak sobie po prostu dać nieść się nogą. Ja państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego, co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć. I wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę. Bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim C. C cały czas życzymy Państwu wysokiego C i dobrych wyborów w naszym plebiscycie. Wybierają Państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Aż mi głupio, ale ja się tak nie uczę. 20 minut pozostało do 17. Program trzeci, audycja popołudniowa. Drób, proszę Państwa, stanowi w Polsce 1/3 całkowitego spożycia mięsa. A jakiej jakości są zjadane przez nas kurczaki? Niepokój może budzić najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli o stosowaniu antybiotyków w hodowli zwierząt. Postanowiliśmy przyjrzeć się wnioskom z tego raportu. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Wnioski z kontroli wykorzystywania antybiotyków w produkcji zwierzęcej bardzo nas niepokoją. W hodowlach indyków i kurcząt odsetek ten przekraczał 80%. Te wyniki pokontrolne nie są zadowalające w tym sensie, że jeżeli zwierzęta otrzymują jakieś antybiotyki, właściciel fermy mówi, że to ze względów zdrowotnych, ale nie ma na to dowodów. Żadne zwierzę kierowane do uboju nie może zawierać antybiotyków. Zastępca głównego lekarza weterynarii Jacek Kucharski. Jeśli było leczone, ma być to zapisane w odpowiednim dokumencie i ma okres karencji i monitoring wyklucza obecność antybiotyków, a także badanie dokumentów łańcucha żywnościowego. W każdym zbadanym wypadku użycie antybiotyków było uzasadniane względami leczniczymi. Jednak ustalenie faktycznych przyczyn stosowania antybiotyków w hodowlach zwierząt jest obecnie niemożliwe. W Lubuskiem skontrolowano 15 ferm kurzych i w 14 podawane były antybiotyki. Nie można było znaleźć odpowiednich materiałów, które by to usprawiedliwiały. Na co były kury chore, czy to było konieczne? Zgodnie z prawem hodowca, producent drobiu jest zobowiązany prawnie do leczenia chorego drobiu. I one de facto biorą te antybiotyki. Zgoda. Dyrektor Generalny Krajowej Rady Drobiarstwa Łukasz Dominiak. Natomiast to jest dopuszczone prawem polskim i unijnym zachowanie okresu karencji, więc moja prośba i apel, żebyśmy nie wywołali niepotrzebnej paniki. Niepokój NIK wiąże się z tym, że skontrolowane instytucje nie miały narzędzi, przy pomocy których można było jednoznacznie potwierdzić prawidłowość podawania antybiotyków w hodowlach. Hodowcy mogą więc przedstawić do kontroli taką część dokumentacji, jaką uznają za stosowną. To jest rozgrywka na argumenty między NIK-iem a hodowcami drobiu. A dla nas jest najważniejsze, czy my jemy zdrowy drób. Kluczem dla bezpieczeństwa konsumentów jest to, czy pozostałości antybiotyków znajdują się w mięsie. Raport tego nie wykazał i tego faktu się trzymajmy. Natomiast te wnioski, które z niego wypływają, które są opisywane i idą dalej, naszym zdaniem są zbyt daleko idące i w tej kwestii będziemy interweniować. Co zauważył NIK i słusznie, kontrolą zajmuje się inspekcja z poziomu lekarzy wojewódzkich. To jest za mało. Potrzebujemy inspektorów na poziomie powiatu. Ponad 300 etatów w Polsce. Czyli może się okazać, że z powodu braków personalnych jest jakieś sito, przez które prywatni hodowcy mogą chcieć przyspieszyć wzrost swojego drobiu. Przestępca zawsze znajdzie sposób. Tego nie unikniemy. Natomiast sito należy zagęścić o poziom powiatowy inspektorów. Przypomnijmy, że Polska znajduje się w czołówce państw europejskich pod względem zużycia antybiotyków weterynaryjnych. O jakość polskiego drobiu pytała Ewa Dudzińska. Za 17 minut 17 to Wojciech Majewski, Stanisław Sojka. Ta czarna kobieta wąska na niebotycznych obcasach, ta podnosząca ręce jak dwa srebrne narzędzia, to ta właśnie kobieta w zamierzchłych bardzo czasach kochała moją głowę ostrożnie jak łabędzia. Była wtedy brudna i mogła mówić miłość i nawet chodzić w deszczu też się wypadało. A teraz ta kobieta to jej kłopotliwość, która nosi z sobą eleganckie ciało. To już za chwilę w Trójce, proszę Państwa, ciekawy czas. Michał Żakowski, przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii, prawda? Tak, i tam spróbujemy podsumować i opisać tę niezwykle skomplikowaną sprawę próby otrucia rosyjsko-brytyjskiego szpiega. Zatem pod żadnym pozorem, proszę Państwa, nie odchodzimy od radioodbiorników. Szczypiący śnieżek i tylko kiedy deszcze, kiedy deszcze w krąg, ta kobieta wraca do moich atramentowych rąk i wysuwa języka wanigowy brzeżek. Ciekawy czas. Próba otrucia podwójnego szpiega brytyjsko-rosyjskiego Siergieja Skripala zaczyna być ogromnym testem dla rządu Wielkiej Brytanii. Wyspy stanęły ponownie naprzeciwko Rosji. Szpieg i jego córka walczą o życie. Media coraz wyraźniej wiążą tę sprawę z Moskwą. Co na to rząd? Theresa May? Czy ma na tyle dużo mocnych dowodów, by publicznie wskazać i powiedzieć, to Rosja? Moim gościem jest dr Beata Gałek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, także sekretarz redakcji czasopisma Sekretum, Służby Specjalne, Bezpieczeństwo, Informacja. Witam panią serdecznie. Witam panie redaktorze, witam państwa. No, na początek pytanie bardzo proste. Czy rzeczywiście też według pani za tym wszystkim stoją rosyjskie służby specjalne, za tym wszystkim stoi państwo, prezydent Putin, Kreml? To znaczy pewnie nigdy nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi na to, czy za tym stoją służby. To, co dzisiaj wiemy, to w jaki sposób zaatakowano Skripala i to, kto miał interes w tym, żeby Skripala uciszyć, tak? I tutaj to, co jakby fakty, które mamy do dyspozycji, no niestety wskazują na to, że za atakiem na Skripala stało FSB. No właśnie, bo tu się pojawia też takie pytanie, że najtrudniejsze do odpowiedzi, do oceny jest takie oto pytanie, czy było to na zlecenie organów państwa, czyli w tym wypadku stoi za tym właśnie Moskwa, czy to ktoś działał na własną rękę, ktoś też z Moskwy, no ale niejako w oderwaniu od tych władz, od Władimira Putina, od dowódców służb specjalnych. No, tak jak wspomniałam, trudno jest jednoznacznie wskazać, ale użyty materiał prawdopodobnie no, to jest coś w rodzaju podpisu, tak, że no, do tej pory FSB używała różnego rodzaju trucizn, które nie są dostępne na zarogiem gdzieś w sklepie. Tak, to dostęp do tego rodzaju trucizn i takich środków no, nie mają zwykli ludzie. I to też trzeba umieć użyć, prawda, w taki sposób, żeby samemu nie zginąć, jak pokazują wydarzenia właśnie w Salisbury, gdzie dzisiaj apel władz do 500 osób, aby wyczyściły swoje ubrania, zegarki i wszystkie przedmioty do tych osób, które były w pobliżu w dniu właśnie, kiedy doszło do otrucia. Takie nasuwa mi się pytanie, czy rzeczywiście służby specjalne rosyjskie nie przebaczają, bo przecież uniewinnił Skripala ówczesny prezydent Miedwiediew, prawda? On został wymieniony na innych szpiegów, na amerykańskich szpiegów, ale jakby no, coś za tym stało już jakby przebaczenie. Czy to jest niemożliwe w tej kategorii? W ogóle nie rozpatrywałabym tego w kategorii przebaczenia. To, że Skripal został wymieniony, to no, o niczym nie świadczy. Rosyjskie służby słyną z tego niestety, że nawet jeśli nie teraz, nie za chwilę, to za kilka lat ta długa ręka władzy dopadnie tych, którzy zdradzili. W Rosji mamy do czynienia z takim etosem funkcjonariuszy FSB, szpiegomanią. To jest dla całej służby ogromnie ważne. I dzisiaj Ługowoj, który przecież stał za otruciem Litwinienki, jest deputowanym, jest powszechnie szanowanym obywatelem Rosji. Także tutaj nie ma mowy o przebaczeniu. I to jest taka, to, że w ten sposób postępuje się z byłymi szpiegami, to jest przede wszystkim komunikat do wszystkich, którzy mogliby kiedyś pomyśleć o tym, żeby zdradzić tajemnicę FSB. A pani doktor, czy czas, kiedy to się dzieje, jest jakoś ważny? Wybory w Rosji przecież już za niecały tydzień. Wybory ze znanym wynikiem, ale może tutaj jest jakiś... dlaczego to teraz się w ogóle dzieje i po co? Bo to są te pytania, które no, też się nasuwają. To znaczy trudno powiedzieć, wybory będą w Rosji, one są pewne. Wybory też będą w Wielkiej Brytanii. No to jest jakiś element... pewnie szerszej układanki, ale tak jak wspomniałam, te skrytobójstwa i te afery związane z Wielką Brytanią i ze skomplikowanymi relacjami brytyjsko-rosyjskimi, no to właściwie prawdy możemy nigdy nie poznać. Trudno powiedzieć, dlaczego akurat teraz. Czy akurat teraz się nadarzyła okazja, czy być może Skripal chciał wyjawić coś więcej. Tego nie wiemy. A czy Wielka Brytania, myśli pani, że jakoś zareaguje? Mówi się, że ta reakcja na śmierć Litwinienki i otruciem go polonem była niewystarczająca. Dlatego powtarza się teraz ta próba otrucia. Dlatego Rosjanie czują się tak bezkarni na terytorium Wielkiej Brytanii. Rosjanie czują się bezkarni na terytorium Wielkiej Brytanii nie dlatego, że tam jest jakieś są specyficzne uwarunkowania. Właściwie Wielka Brytania, Londyn to jest takie miejsce, gdzie się przenikają interesy finansowe elity rosyjskiej, dlatego tam, tak? No trudno powiedzieć, czy Wielka Brytania zareaguje dzisiaj mocniej. No, mamy informację, że przygotowana jest brytyjska wersja ustawy Magnickiego. Być może ostrzejsza niż amerykańska, kanadyjska i krajów bałtyckich. Tego dzisiaj jakby no, nie mamy tej wiedzy, ale spodziewamy się, że ta reakcja będzie mocna po tym, co dzisiaj mówi Boris Johnson. Siergiej Magnicki, to jeszcze trzeba dopowiedzieć, że to był prawnik, którego aresztowano w Moskwie, bito, przetrzymano w złych warunkach. On zmarł w 2009 roku. I na jego podstawie, z tego właśnie wywodzi się ustawa Magnickiego, to między innymi zakaz i różnego rodzaju sankcje na ludzi związanych z tymże morderstwem. Mówi pani o przenikającym się świecie finansów i szpiegów w Londynie. Sunday Times podaje, że 820 tysięcy funtów trafiło na konto partii konserwatywnej tylko za rządów Terezy May, czyli ostatnie 2 lata. To strasznie dużo. To są pieniądze pochodzące do oligarchów rosyjskich między innymi. Czy to o takich właśnie przenikaniu mówimy, tych światów polityki i właśnie oligarchów z Rosji? No rzeczywiście, z rządów Theresa May ten strumień pieniędzy z rosyjską metką się szczególnie jakby wzmocnił, tak? Ale te tutaj elementy wpływania na polityków w Europie właśnie poprzez pieniądze rosyjskie, to jest jakby nie temat rzeczywiście mocno obecny i temat, który może niepokoić. A czy myśli pani, że rzeczywiście Wielka Brytania jest bezradna w obliczu tego, co się dzieje, co się stało, tej próby otrucia? Nie może, powinna szukać wsparcia wśród innych krajów, by stanowczo pokazać swoje racje i przeciwstawić się Moskwie? Znaczy, no to na pewno się dzieje oczywiście. No jeżeli mamy już tutaj porozumienie Stanów Zjednoczonych, Kanady, państw bałtyckich, mamy rezolucję Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, żeby wspólnie stawić czoło temu, co dzisiaj wiemy, czyli łamaniu praw człowieka w Rosji, korupcji i tego tych harców służb specjalnych. To rzeczywiście no, może niepokoić. I harce służb specjalnych jak zwykle otoczone są bardzo dużą tajemnicą. Może ją kiedyś poznamy. Dziękuję bardzo. Doktor Beata Gałek, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, sekretarz Służby Specjalne Bezpieczeństwo Informacja, również sekretarz takiego czasopisma. Dziękuję pani bardzo. To był ciekawy czas. Michał Żakowski, do usłyszenia. Dziś taki mały zrobił się festiwal Jeffa Becka, tymczasem 5 minut pozostało do 17. Zapraszamy do reklamy. Kup w MediaMarkt dowolną pralkę lub zmywarkę, a my dodamy półroczny zapas kapsułek lub tabletek gratis. Na przykład kupując wąską zmywarkę Bosch z systemem koszy VarioFlex za 1349 zł oszczędzisz łącznie 170 zł, a kupując energooszczędną pralkę LG za 1549 zł oszczędzisz łącznie 190 zł. Tylko teraz w MediaMarkt. Półroczny zapas tabletek Finish lub kapsułek Ariel gratis. MediaMarkt, precz z nudą! Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Już teraz hity cenowe w Lidlu. Żelazko o bardzo dużej mocy z systemem bezpiecznego wyłączania autostop. Tylko 59 zł. A elektryczna ostrzałka m.in. do noży, nożyczek i wierteł. 89,90. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na drażliwość na składniki produktu cukrzyca Aflofarm. Przed użyciem zabaw narcystyczne ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.